En hier staat Circus Ronaldo op beginnen. Het is uitverkocht. Dus, zo, lukt het een beetje? Krijgen ze allemaal binnen? Zeker. Het gaat verbazingwekkend goed met de vertraging van de regen en alles. Dus ja, het is allemaal rustiger dan verwacht na de chaos van net met het rennen. Maar het is uitverkocht toch helemaal? Volgens mij is het helemaal uitverkocht, ja. En we gaan proberen om nog als er plekjes zijn zoveel mogelijk vrijwilligers en artiesten naar binnen te krijgen. En natuurlijk eventueel mensen die ook nog een kaartje willen kopen. Ik ga nog even verder met scannen. Ja. En veel plezier. Succes. Ja, er staat een enorme rij mensen die waarschijnlijk allemaal geen kaartje hebben. En alle mensen die wel een kaartje hadden, die zijn nu wel binnen, denk ik. You got tickets? The man from Nantucket. Hoe is hij? Ja, goed. Jij hebt ook geen kaartje? Nee. Ja, maar, niet. Maar ik heb hoop. Ja, jij hebt wel hoop, ja. Ik, ja, hoop, ja. Goed. Ben jij ook aan het kamperen hier nu? Of, ja. Jij van de gelukkigen die... maar het is wel een beetje ingewikkeld misschien nu soms. Is het al nat geweest ook? Of? Nou, nu, dat was echt de eerste echte regen. Ah ja, nou, het was wel echt de regen. Zo. Gezet, toen was gezet, die, die acrobatiekvoorstelling buiten, die was net begonnen. Ja, die was heel goed bezoekt opeens, zag ik. Nou, het was buiten ook heel goed bezocht. Het zat helemaal vol. Ja. En toen kwam die regen na de eerste act. Dus toen moest alles opeens op stel en sprong naar binnen. Alles moest nog aangesloten worden binnen en zo. Dus het was echt een... Oh, die hebben echt gewisseld van locatie. Ja, ja. Oh, oké, respect. En er was één act die kon dan niet meer doorgaan, want die had buiten nodig, die hoogte. Dus, jammer. Maar het was een geweldige voorstelling. Dus, Nee, en ik heb ook heel veel goede dingen over dit gehoord. Ja, ik ook, ja. Maar ja, mensen zijn alleen, we vertellen niet alleen, het is vader en zoon en het is heel goed, maar verder gaan we niet spoileren. Dus ik ben wel benieuwd. Er kunnen nog wat mensen bij, lijkt het. Nou, ik hoop echt voor je dat het gaat lukken. Want ik wil wel graag een verslag horen dan van jou, hoor, daarna. Want dus als ze zo zuinig zijn op hun verhaal, dan vermoed ik dat ik niet uitscoren ga raken. Dus ga snel. Ja, kijk. Joehoe! Fred mag naar binnen. Trouwe vrijwilliger van de ABM en het Circus Bende Festival. Want er zijn dus wel meer dan 200 vrijwilligers betrokken bij dit festival. Dat is ongelooflijk.